ختمی فرمانی تو ہلاکی کانت. و صدقها خیرات و صدقه و در راه خدا به فقراء و مساکین و ایتام و ارامل و ضعفا و انسانهای گرفتار مشکلات و افراد ناتوان و کسانی که در دریای گرفتاری های مادی و مالی مثل انسان غرق شده در دریای دست و پای زنند و فریاد کنند تا یا ود بتوانند باوتی دست و پا زدن، از غرقاب شدن در دریای متلاطم مشکلات زندگی به ساحل نجات برسند، یا بر اثر آنی داد و فریاد کسانی به فریاد خواهی و فریاد رسی آنی طرفا بشتابی تو قدم برداری و دست غرق شده یا بگیری تو از لجه دریا و امواج متلاطم طوفان، آیا از گرداب مشکلات به سوی نجات دستگیری بکن. ای پیمین صدقات خداوند متعال یربی شانا اضافه کند، شانا تربیت کند، رودینیتش انچکه کشاورز خوبی از یک گندم دانه خشکیه در زمین فرو برگا و آیه تجی که دریاری از زیر خاک برگ ضعیف و ناتوانی که در ابتدا زرد و ضعیف از زیر خاک سر بلند کند، یا نهال درخت گردو یا میشمه مناطق درخت های قوی تا مردم تمام مثال بدن، انبا درخت ام، آیه نهالیا که بسیار ضعیف هست، یک شاخه بیشتر نهیم، اما اشی وقتی که به دست یک کشاورز و فرد آگاه در فنون کشاورزی و زراعت دیگوی باوتی حسن پرورش نهال که توسط این مربی خوب کشاورزی انجام گیرد، بعد از مدت انسان گندی که در نتیجه تلاش این مربی کشاورزی وارد کاردان و کشاورز خوب هما یک شاخه درخت ضعیف به شکل یک درخت تناور و بسیار قوی که چایی سایه ده ها نفر استفاده کند، چایی شاخ و برگا پرندگانی استفاده بی پرنده و تی آشیانه و درد کنند، با آیه درختانی برگانی ساهگا از حرارت خورشید و آفتاب حیوانها و در پرندگان و تاودا در زیر آسایا حفاظت کنه. هرچی آی شاخه وسیع تر بند میوه و برگ باری همی پیم وسیع تر بی تو فراوان تر بی و به شکل یک درخت تناوری در یک شاید با جر سقیل قویه بتوان کسی اگر آیه یه وقتی تصمیم به کندن و درآوردن از اجا بگیری با دست به سادگی از زمین آیه ریشه کنده نبن و جگه نبن. ساعتها بایستی چندین نفر هید و عرق بگن خسته به مگه بدوتن با تبرو با ارائی ببرن تو بگردند یا جر سقیل بیه با مشکلات فراوان اشیات چه زمین چه جا بگذید. ای هما درخت کوچلوی دارا یک شاخه ضعیف چه ام به گردگا تو زمین ها کشتگا دو برگی گونه تو درخت گرد. ابتدا سهرتا کم کم سبز بوتا کم کم بالا رفت، چرا که با آی کود مناسب، با آی آب مناسب، با آی زمین مناسب برای انتخاب کنک بوده و به موقع آی کود و آب با آی رسینه بوده. همی بهم گندم یکین دانک اگر یک کشاورز خوبی ده دانک گندم بچندی یک زمینی تا و این زمین رسیدگی خوب بکند چمی دهین دانگا ممکنه 10 کیلو گندم برداشت بود. از همین 10 تا تک دانه گندم ممکنه که 10 کیلو گندم موقع برداشت بود. و اگر 10 کیلو گندم دست یک فرد ناوارد در زمینه کار کشاورزی دیگه بی اشی برایشانی تخم از ایک زمین اتحاب بپاشی که نه از زمین حاصل خیز حسابین و دیگه بعد از پاشیدن 10 کیلو گندم نشان رسیدگی بکن که باری مرگان یا چوک چه تهم داد خاک چیره پدا وارتو درش کتا یا یک حیوانی باوتی پنجان یا تو ای زمینه کود کو اشانی دوباره در ره تو دور دار دا یا همه جا هم منتن ولی اشیا به موقع آب نداتن ای گندمانا در ره تو سبز بودن ولی رسیدگی نبودن. علف های هرز و بیهودهی که اولا بلایشان آنی ریشان این درخت ها گندما خراب کنن آیانی نگوه تو این زمینی تمیز و صاف نکو با آب مناسب و با موقع شانی رسیدگی نبود، با کود مناسب شانی رسیدگی نبود. نکیشی در مقابل این 10 کیلو تخمی که بذری که به زمینی رهتا کو پاشتا 10 کیلو نن 2 کیلو برداشت نکن، ممکنه که جز مشتی علف چیزی دیگه چی و تی کاشته یا 10 کیلو گندمی که به زمینی بذر کتا رهتگی چیزی دیگه آیه گیرمه. و اگر همی چند مشت علفی برای گوسپند هم گیری بیاد برای ایرپیمین نابلده این کشاورزا که کشاورز گوشنگشی لائق نهیم همین چو هم مزنی پولی مزنی نعمتی دستی هست. چه سهری و هشکیم که ربی برسیدی برای این غنیمتی گوڑا خداوند ذوالجلال این مثال در خود قرآن برای صدقه رشد مطرح فرمایند. هنچون که ای آیه فرمانی که خدا صدقه هایی که مسلمین در راه خدا دهند به مصرف درست آیانا مصرف کنند آیانا یرب الصدقات خدا شانا رودینید شانا تربیت کن اشانا اضافه ای که این آ چیزی که شما وسیله اضافه شدن و تی اموال و پول تصور کتا در یک جامعه رباخار، در یک جامعه سودخور، از طریق حرام، رباهای حرام، معاملات ربا و سود ممنوع در شریعت اسلام، شما اینا مکنی ربا و پارسی معادلی سود ہیں. کلمه ربا هما یوربی چماری شاگر اگلتا ہے، آنچه که شما آیا و تی مالانی اضافه بوگه ذریعه قرار ده که من ایوتی پولا در یک حساب سودی ایرکنم، بعد از مدتی منا فلان وسائل گیریه، منا فلان اینقدر پول منا اضافه بی من سرمایه تها و نام آشیه بدروغ شما ربا ایرکتا. اگر ای دنیای امور متصرف خدای ذوالجلال شکی درشی نید، اگر در کارا برکت و کسرت مالک که من برکت و کسرت مثال برای شما داد، حسی مثال، خدای ذوالجلال، خدای فرمانی، یه فکر غلطی شما بتا که از این راه شما پول دار بی. یرب صدق یمحق الله الربا، خدا این ربای شما محق فرمانی، چه محبا چنان بالاتر آیا محب کن که آثاری چیشه پشم. در این جایگاه که قداست خاصی داری و در این مسجد که عظمت خاصی داری و در این روز که عظمت داری، من به نام خدا سوگند و قسم یاد کنم و تی چشم دید واقعا مردی در منطقه ما در رودخانه سرباز که حرف اول شخصیتی سرمایه داری امکانات مادی همین مرد جد در تمام رودخانه سرباز، از پیشه می بگیره تا برو به آخر نقطه سرباز، تا برو به آشار و به زابولی برو تو برسی، اید ما به ایران شهر سر ببی، حرف اول مال همین مرده. اولین کسی که در بستر رودخانه میان آب و سنگ و شنزار سرباز، رودخانه سرباز، آی ماشینا راه رفتن، کسی دیگه از مردم بلوچ منطقه دارای موتور سیکلیتی دوچرخه نه، آی ماشینانی واجه بود. نه تنها در سرباز ملاک ترین از لحاظ ملک و زمین و دگار و نخیل و درخت خرما، ثروتمندتر و ملکدارترین فرد که پولدارترین فرد در ایران شهر دارای مغازه های متعدد در بنپور و اطراف ایران شهر دارای موتور پمپ های 4 و 6 اینچ و کشاورزی های غله بنپور، گندم بنپور، تا حرف اولی جد این وقتی که پول دارد باور کن که آیه چکانی غرور، آیه داماتانی غرور، آیه وابستگانی غرور که اصلا چه قارون و فرعون غرور همه منطقه تا بالا ترد، چه برسی به اشا حتی آیه غلامان، چون در منطقه ما هنوز در سرباز، در کاروان، قبله، خیلی از مناطق نظام بردگی موجوده، چی بردی ادهی ارباب و ادهی بردیان نوکر و غلام انتش، همی آقای بردیان و غلامان هم شاید بعضی ضعیفین سروران و آقایان هم به حساب نیارد، با پوستخند گو آیا خبرش کو چی غلامان نوکرانی، نوکران دمدری امثال ما. من خوب یاد یک بری من ماشینی پشت همی واجکار سوارتون، بغل دست این ماشینا ای دامادی با کت و شلوار نشتگا، بغل دست راننده از سرباز تا ایران شهر پیچانی تا هم منی حال به هم و تحبو کو من استفران کو، من سر از ماشین بیرون کشم، ماشین در حال روگی سرعتا استفران کو من، خب شاید بعد تندی وزشا شاید یک ذره ای مثلا که احساس کو چمی استفراغ ها نگاه باره با آیه صورتی جاهی لباسی لگه. همین مرد که بلوچ خالص سرباز هم حالا حبرکنک به زبان بلوچی برایشی آره برگشت ملا لباس های مرد کسیف کردی همیشه مروچیه سرا تا منی زانوان خمکا من دستان بوسیدن زندگی همیشه شاید در یه جمع یا تا گاهیه در این منطقه تا بلکه حاضره و از افراد سرشناس منطقه و این حبر روشن و صاف و بدون پرده اما اشی شروع کو معامله سودی دور دوره همی مرگه. مولانا محمد نور امام جمعه محترم تیس فرمایش خوبی کتی برای حدود چند ماه قبل ما تیس رفتیم مریض حال این واجه دعا بکنی اللہ تعالی ای عالم عالم ربانی و عالم خوبا و تمام مسلمانان بیمارا شفا عاجل عطا بفرمان. خدماتی که مولانا محمد نورا برای مردم تیس بخصوص و برای تمام این منطقه انجام داتا من گوشو هم آپ امی که صحابه جنینا صحابه پیغمبر گوش یا رسول اللہ اگر هنچک اجمیان و تی شاهان سجده کنا تو مارا بشتی ما تر سجده کو واجه فرمای اگر سجده برای کسی غیر از خدا روایت من جنینان گوشتگه و تی شوهران سجده بکنن اگر سجده رواب بوتی بقیده من بخصوص مقتدیان مردم تیس جنین و مردین در نتیجه خدمات مذهبی و اجتماعی که مولی محمد نور برای مردم کتگم باز سجدهش بکتی مولی محمد نور و سجده هم به عقیده محنوس کمی برای ضمن صحبت درباره مسجد کولرا صحبتی مطرح بود که دو سه ماه پیش تقریبا شد دیر یه ترسید گشتی من چابهار بود تگم مازوری حالت هم مقدار مازور ها الان باز مرزید در حال نوسان گاهی شدتی ها گاهی کمتره خدا شفا بدن. تیس قدیمی سیرتری مردم نام گیر که شما از راه یاری گشتی یک مردمی ها هنو تیس هنو همی دو سه ماه پیش گشتی گشتی شما پولداران پیچی دعوت نکتا که در مسئله کمک کنن مردمان من امرهام گو تو وجه نامش گیر معرفی کن ما و نظامی نیش گشتی من نگوشم من کار نیه تیسی هم چند نفر نشته اکثر تیسی تا گشتی یک مردی هم من نامی نگیرم یعنی الان موجودی در حال حاضر شیا گوشته یه روشی من دیما گوشته که پیسرا خدای دیم گم فلان واجه ها سیتا بودتا هما قدیمی سیت و مشهوری نام داره کد خدای مردم نامی گبتا تیسه هنو چه دنیا رفته خدای رحمت کن و یوتی زندگی تا هم بسیار کارهای مفیدی تا حدی انجام دا مسجدی بنا کو با علما با احترام پیشیاد برای هنگی نگوشی گوشت که پیسرا خدای دیم گم فلانی بودتا خدای توجه گفت فلان کد خدا فلان کماش بودتا که مرتش شده هنو خدای دیم گم منه خدای توجه منی نیمگه یعنی بودی پولداری بالیت بودی پولداری نازکن یعنی هنو چوبی خدا پا پول دیگا منی گه اصلا خدا بودی ثروت و غنا بودی شان غنی بودن خدا گم من معامله کتا اصلا دیمی گمان کتا من داتا فقط چه قارونا یک پلی فرقی چه قارونا ایشی بینشا یک پلی فرقی که قارونش وقتی گویتی مالا خدا راه بده گوشتی انما اوتیتوه علا علم اندی چون منا یک علمی یا منا کاردانی در تجارت و خرید و فروشا ایشی منگوات کرتتا شگری همین چوشی ایمان تو شکیه پش کرتا گوشی خدا یا من دیم گمان کتا من داتا ولی غرور آمیزین تابیدش حافظ قرآن کے ہدا یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات دیما چی آیات ترندر سکتر واللہ لا يحب كل کفار اسیم. خدا مند ذوالجلال ہر انسان بھی ہر کسی بھی فرزند ہر زید بھی سلطان زادی بھی کہ آ خدای نعمتانی ناسپاس بھی کہ از یہ ناسپاسیا بالاترین گناہ و اسم در دنیا وجود نداری یہ پیمی انسانان خدا دوست نداری. خدا ذوالجلال به حضرت داؤد فرزند سلیمان علیہ السلام گوش که شکر حقا بجا بیاری اعملو آل داؤد شکرا. حضرت سلیمان وقتی که آئیه کمال اقتدار کمال سطوت در جلو مردم بروز کن در طرفت العین از صدها فرسخ را به وسیله یکی از آئیه خدمت گزاران دربار سلیمان علیه السلام تخت بلقیس در طرفت العین این همین قدر انسان چند یدیم این طرف بگن تخت از چندین صد چندین هزار کیلومتر از سبا یمن پانک سلیمان علیه السلام حاضره. حضرت سلیمان چی گوشی شکر به جای آری یا غرور بخرج دن به طور غرور بر دیگران تعلی کن گوشی خدایا دیم منی نیمگا تر رینتا اوه خاک به سر تو چی کتا خدایا در مقابلی خدای دیم تی نیمگا به قول تو تر رینگا تو برای راه خدا چی کار انجام داتا. حضرت سلیمان علیہ السلام ای سطوت و عظمت و گندی خدایا من اینقدر تسلط بر ای جهان هستی عطا فرمائیتا جن و علاوه بر انسانان سر حکومت جنانی سر حکومت دیهانی سر حکومت دیه جنانی تا از عظمت چند برابری برخوردارا سلیمان علیہ السلام صاحب گندن چو بید لرزن چو بید دستور دا از هندوستان درخت شاگ ببری بیاری من بیت المقدس سقفا جور کنو کار کنی خشت بکشی معماری بکنی کار کنن دست بسته اشتا کار جن و دیهانا مزم مزنی خمریان تا عدد کن والای همان تو که زندانش کن دپانش موم و مهر کن ولی این سطوت مظهر که ظاهر بی در انظار مردم سلیمان نبی خدایا به غرور استغفر الله که وادار بکن بلکه آیه خضوع عجز نیاز و اعتراف عظمت الهی چند برابر بی در برابر عظمت خدا سر تعظیم او تیگا خدای عظمت دیما خمکا وشی هادا من فضل ربی نگوشی ایمنی قدرتی نگوشی خدایا چپاکین دنیا غومن دیم کتا بطور غرور تعریف نکا وشی ای اللہ منی رب منی واجهی اللہ فضل و احسان من سلیمان سری کتا اسی که منی یک خدمت گزار و شاگرد این قدر خدایا تفوق و قدرت و توانمندی داتا که ملکه سبای تختا چه سبایا یک چشم به هم زدنی چشم ببنده تا پچکنه تخت هم ده حاضره و بلقیس که یه حیران بی باور نکند که یه تخت منی تختی ایدی سلیمان علیه السلام که حاضر که بی بعد از ماها سفر بلقیس جن راه کفتا چونگو تختی پی سیار گوی ایدی که حاضر بی سلیمان علیہ السلامی جستگا که ها کذا عرشو که بلقیس ما اشکو دا درا شانداری پر قیمتی خیلی پر رونقی تختی ها ای سراتو نشته گه ای می تخت هم بچار تی تخت هم چینه بلقیس هم فرد معمولی نه جنینی که به پادشاهی مسند نشسته از تیزهوشی از ظرافت از فهم از درک خیلی بالایی برخورداره چاریتی دقت کے آئیں تاکہ دور برا بشی وجہ کان رہو ہو یہ تاہتا کہ میں ہر چی بر انداز کنو بر رسی کنو وہ تی تخت صورت و شکل ایک منی نظرتا موجود ہیں وشی با ہم تفاوت نہ دارا اینن یہ تخت ہم منی تخت ہیں سلیمان علیہ السلام ہوتی دنیوی سطوت ہم نمونے آئے پیشداری حدیث ہے حتی التکبر مع المتکبرین عبادتون متکبران دیما درویش ملا ہم آک آئی ملائیہ ہوتی مال دیما حقیر تصور کا آئی علم در مقابل ہوتی مال حقیر گمان کا پیغمبر فرمانتا من لم يتغن بالقرآن فلیس مننا ہر کسی کہ اللہ قرآن علم داتا ہے پدا ہم وطا در مقابل اہل دنیا ذلیل بکا آمنی امتی نہیں برو گھر گم بھی و آ پندار ایک عالمہ بخاطر علم لوٹی ذلیل کا علماء عزت نفس واقع تھا امام مالک ہے امام اعظم ہے میں ممبر شما بیان کرنا آئیہ گرہ کے دلو کا شد دیو حدی من یاد آوری کنی آ موضوع ہم پا ما بیان کرنا آئیہ بخت مروچی نہیں ہر باب دیتی نش کے پادشاہ لوٹی میں علم حقیر بکاں حتی بکشی بیا میں لوگا بیا حدفی منی علم حقیر کن گئے گروہ تی چمپل شرح دائی دیما ننک جندی برو کوشش پیش داشت منصور حارون پہمی مقتدرین پادشاہاں کہ پہکین جہان اسلام روی زمین اسلام سر حکومت چکو نہیں کہ تنہا مثلا ایک مملکتی بنام فرض کے پاکستان عربستان یا تنہا ایران حکومت رو کنا یہ استغناء و مقام علم عظمت از معنویت از مادیات بالاتر آیا حفاظت کو نوتی غرورتش علم شان برتری بر دنیا نشان دے آگ فقر و درویشی عظمت بر دنیا نشان دے آگ حضرت شیخ بزرگوار شیخ عبدالقادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سلطان سنجرہ لوٹت گشتی تو بیا سیستان طرفا میں سیستان حکومتا نیمروز ملک حکومتا وہ سیستان تنہا تردوں تو فقط بیا کہ منچتی انفاس و عرفان استفادہ کنو دو بند شعر نویسی جواب راہ دن پادشاہ ہے وشی چون ملک چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در سرم بود حوس ملک نیمروز زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بی یک جو نمی خرم نیم روز پادشاہیہ خدای دربارہ سہرگاہ اشتگو یک آہی دعائی یا اللہ گشگے مقابلیا یک پاسنگی ارزش نیستے ہیں حضرت سلیمان لوچی کے بلقیس آوتی قد سطوت مادی ہم پیش داری التکبر مع المتکبرین عبادت گو متکبر تکبر نشان دیا کہ عبادتی چواتا ضعیف ترین دیما واتا ضعیف و ذلیل کنک عبادتی آکے چھ تیسرا لوٹی واتا غرور گیشتر نشان دیا گو آئیہ غرور نشان دیا کہ عبادتی دروگن عبادتی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانتا کہ سر راہ ہے خانائی کے بلقیس ادا پذیرائی بھی فضائے بازی تھا چیرا نہر آب تچانے بالا صنعتگران ماہرہ با شیشے شفاف و ظریف ولی بہما نسبت محکم شیشہ کاری کتا آئینہ کاری کتا چنان شیشہ کاری کے صنعت عجائب نشان دیا گوتا ایدی بلقیس یہ لوٹی چدا رد بھی راہ مشی ہیں وہ تی بلقیس وہ تی بقول ما شما شلوار یا جامگا بالا جام فکر کے من بعد آپ تحبرو ظرافت شیشہ اصلا نظر نے چنان لطیفی شیشہ یہ رکھنا گوتا وہ در این حال قوی آپ سرا بلقیس گوان کہیں آپ ہی جو لیں آپ ہی باستی میں ہوتی لباس بالا بجنو کی خیس با با ان همه سطوت و قدرت و حکومتی که بلقیسا هستن تا یک سال قبل یکی از دوستان در مدینه منوره دکتر عبدالجبار شعبی استاد تاریخ و لغت در یکی از دانشگاه ها میشه که من چند سال پیش سبار رفته بوم همی تازگی ها همه سرزمین انگلوشه مروارید زمردن توپیک ورن زمین نوشه خاکی بعد از هزاران سال سبار رفته بوم همون دکر ملکه بلقیس جاگا موتن با این همه بلقیس صنعتگریه اهل صنعت زیر دست سلیمان علیه السلام صنعت دیما آئی فکر اصلا کار نکن که هنچین صنعتی انجام بگیری فکر کشی آپی پشکاوتی که بالا جان که ترم بی سلیمان علیه السلام زود دواری کن که بودی لباسم بالا مجن ای شیشه گن همشن سرار راه برو هیچ مشکلی نیست ای طوری لطیفی شیشه که آپا چنان نشاندن کشی اصلا هیچ پوششی بالا نداری ولی چنان محکم که انسان و اصلاح برو تردد بکن هیچ تکان هم نگو سلیمان علیہ السلام پیش داری که تو فکر کتا که تو سبای ملکه تو از امکانات و قدرت و صنعت و فنون و تکنیک زمان مهارت داره بچار که ادام ما چی کنی ملکه سبا تسلیمی بیا مسلمان اما سلیمان علیه السلام فرمانی هازا من فضل ربی وقتی که تخت حاضر بی بودا غرور نی انبیاء معصومه دنیا از زخارف نتوانا پیغمبران و تنیم که جذب کنه ورا ودته الجبال و شم من ذهب عن نفسه فاراها ایما شممی شیخ بوسیری رحمت اللہ علیہ فرمانی رسول خدا علیہ السلام شانہ کوہائے بلند پیشنہاد دا خدایا کوہانا زبان پر کو پیغمبر کے رد بو از کنار آیا احد گوش یا رسول اللہ تو اجازے دے لوٹے من تو چرا در فاقو گرسنگی زندگی بکنے چرا تی صحابہ در فاقو بسر ببران تو لوٹے من منقلب بو انتلاح بو کل ای کوہ احد 6 کلومتر طول چندین کیلومتر ارتفاع چندین کیلومتر عرضی پیشنهاد دادن یا رسول الله تو اگر لوٹے من برای تو یک پارچه طلای بو اما پیغمبر علیہ السلام نظرتا طلا بودن احد مکشت کی پشه ارزش نداری فرآها ایم آشمان و یک حدیثی تا فرمانی که قسم به خدا اگر احد برای من طلا کنک بی تمام من در راه خدا تمام من در راه خدا توجه من نیم گئی کاغذی دیگ بود چما سکتا مانگو دور شریف آن آمد صلی اللہ علیہ وسلم با حواس پرتی چی پہمی شما نکنه ما نماز گزار پیما بودی دکان حسابا همی تیم جنی یکی شی هسته 5 وقتا مسیح تا پابنده مردمان شی نماز جماعت پابندیه دی بح بح بح فلانی پیمی نماز گزار نیگو شی 5 وقتا ملای پشت حاضره دلانی حالا خدا ایزانه حدیث آیا حتا که هر کس که جهاد در کپی گو پیغمبر امراه مجاهد نه مجاهد فی سبیل الله نه یک مردی چنان شمشیر جات جنگی تا که اصحاب گو مرو چگین رو چو پاک همشیه اجر برتن سواب برد واجهش گو واجه فلانی مرو چی این میدان تا چنان کارنامه مبارزه در مقابل کفار چوات نشان داتا که هیچ کس از ما چی کار نتوان تا انجام بدا هر کجا رسی کافر گردن چو پی مازا ترمسی دور دا پیغمبر فرمائی لیکن شی دوزخی صحابه تمام مشمئز بود و نصیحت میکرد. این مرد ده ها کافر کشته و چنان بی باک حمله که میدان تا پیغمبر و شیشی جهنمی یکی اگو که من شیه دنبالا ویل نکنو مرو چی بارم بچارو شی عاقبت به کجا سر بی شی من دورا دور پشت سر آج جلو هر نعمت دیم کن کافران صاف کن کشارا چو ما چی گوشن دستگاه درو مکانیزه که شهر سنا گندم درو کن ما هم دی منطقه تا هر نوچن هر تا پیش که چیردن گندم ها رونان کن صاف کن هنچو صاف کنان کافر دیمی در ری شتا کافر گردانه تا آخره یک جاهی وسیله کافران زخمی بود تپی لگتی همی سرباز جنگجوی عظیما تپی وای جاهی دیما روان بو آخره بزن تپی درداشی یا بی تاخیر بو تحملا گیست ای درد سگگ شیطان وادار به خود کشی کشی حدیث آیا تک شیوی تا شمشیر دستگا زمین سر ایر کو و تی شمشیر نوک تیزی توسکی بالایی و تی ایده دل پلی سک کو از بالا و تی فشار دا شمشیر سر ترک کسترین پروش شمشیر در خودکشی کو مرد حدیث آیا تا هر که خودکشی که آی جهنمی این مرد میدان همشی که تعقیبی کتا نظارت کتا رو پیغمبر خدمت یا رسول الله اشهد انک رسول الله من پیسرام شهادت داتا بل مجددا شهادت دیم تو الله رسول هر چی تو گشه حق همان اور ثابت بھی تئی فرمائش تغییر نہ کا حضرت فرمائے چی بود دنا مشتی همان مرد که تو چو گشت تعریفش کوشی چی مجاهدی چی مبارزی ولی تو فرمائے کی جهنمی بعض مردما گران گوستے یہ فرمائش اهل مجلسا سنگین تمام بو که مرد شو جهاد کنه که پیغمبر روشی چی جهنمیه گران تمام بو برای آیا من گوش که مرو چی من برای شما شی دنبال گیری کنو برای عاقبت چی مرگ چطور بی بیا که بیا ای الله رسول شی جنان کو تا آخرا شی ایپم تپی لگه تو خودکشی کو استعجل الموت موت استعجال کو خودکشی کو حضرت فرمایی که هر کس که در جهاد رو جهاد کن علی الظاهر آ فی سبیل الله نہیں در راہ خدا چه بسا کہ فی سبیل الغنیمت برای غنیمت جنگ کا برای شجاعت جنگ کا برای ناموری جنگ کا برای شک مردم کو شک یہ مردہ و تک کوشائیں بل نجہ چ میدان یہ مرد شجاعت اپ چی شجاعی مردم بابا شیئے مرد نہیں یہ تعریف خاطرہ و تک کوشائنی کے خیابان میں نامہ بھی مدرسه من نام آبی بی مسجد من نام بی اشیه شهیدیه قیمت همشه رستگی همه دا اشی جهاد سی سبیل الله نه شی مجاهد در راه خدا نه شی مجاهد در راه همه نام و نمود و شجاعت و فقر و ریائی خب آیا هم فکر کو یه مرد پنج وقت پابند مسجد نمازیه خب نماز گزاره جماعت ثواب خاطر ہیں کہ یک نمازی با جماعتا پیغمبر علیہ السلام فرمائن تا کہ لوگ 25 نماز برابر یا روچی مرچ تکبیر تحریم یا نماز رکتی یا پشکا سک پریشان آہ نالا اوف او من پشکا بتو مروچی اپا مردمانی اکیدہ گیشتر بو سبحان اللہ یک روچی پشکا بتا یا رکتی یا نماز پوری پشکا بتا گا سک پریشانه یہ مزنی ایمانداری با اشیه مطنی یا نمازی پشکبتا چوشی پدر دے ما با باز جماعتا پشکبتا یا روچی پشکبتا چو ناراحت ہیں یکی کو بارے مشیر جست کرو شیئے عقیدہ چیئے یہ پشکبتا ناراحت ہیں وہ ان چروچا ہمیشہ پائے بند بوتا جماعتا عقیدہ اشیئے بوتا یا حتا جماعتا پائے بند بوتا یک ظریفی مردمی را جست کرو ابا تو ناراحت مردم پشکبتا انسان ہے تو ہمیشہ جماعت رست گئے مرو چی پاش کبت گئے تو ان چو وازارن چی لوٹی تو پریشان نہ رہتے گوشی گپا بیل مرو چی میں تیم خراب بو ہر روز کہ من دکانا فارغ بوتا گئے تو نمازاں یہاں تگئے تو صحبہ تا زہرہ ملا پشتا یہاں تگئے تو نماز ماں ملا بڑھ رہا تھا کہ ہم چو میں سر رہتا کبت گئے تو من نماز تو گئے تو دکانے پاکی حساب پورا کتا گا چینچو جنس باکو چینچو زاریا چینچو درآمد بو چینچو پایدا بو چینچو نقصان بو یہ حساب بدا من پورا کتا اصور نماز یا تو پدا نماز منی بوتا گا پدا شاباشش نماز کتا نا اللہ اکبر مشتا اللہ اکبر سار برتا گا جہلا رکو سجدہ پادا نماز وانا گا من لائز سرا بوتا ہن موت حساب زہر تا اصور درآمد دکان پاس جتا گا مغرب ہنچو مروچی منا دو منا تاوان بو جو جگہ نو نماز ما تانا کنو موت کراتا الحمد آباد بانو سورت آباد بانو تکبیر آباد بو گشو رندا پدا نندون دکان حساب ہم بجنو میں نے دو وقت زائی بو یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ دلان چاری یہ سورت باز برا شر ہے ولی چرا خراب ہے باطنا خراب ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ اگر چنانچہ اندازے احد یہ احد تلاب بھی برائے ما من تمام در راہ خدا خرج کنو مگر ان کے برائے وام یہ چیزیں من گورا بمان او تک وام پرداخت اہمیت پیغمبر بیان کی ایک بری حنین غریمت حضرت تقسیم کتا بدویان پر رہتا چارت واجد دے گئے یکی صد ہوشتر دے گئے یکی رنگی پس دے گئے یا کیا کھیل سرا وزن سرا نہ کھیلو سرا نغرو تلا دے گئے آرابی جنگل نشین پر رت کا واجہ مجاہدان دا سربازان دا حجوم اس کو واجہ پدکنزام بو پدکنزام پشتا درہ چی چی رواجہ رسی واجہ چادر ردائی مبارک کمی سے بدلہ درہ چی کنٹگا مانگی شی تو درہ چی کشی بتنی مگا واجہ فرمانی کہ آتونی ردائی من چادر بیاری منہ بدے درہج کنٹگداری ہے فرماتے ہیں مردم اگر بہ اندازے خارہا و کنٹگا یہ درخت ہے میں نے پانگا زر و مال بھی تمام من بے شما دون در راہ خدا ثم لا تجدونی جوانن بخیلن ولا جوانن او کما قال علیہ السلام شما منا بخیل نگندی منا بزدل نگندی پاہ کم شما رد یہ نبی صدقہ کا نگتا شوق اور یہ دست دل بازی ہے وہ اصحاب نبیہ چن نبیہ یہ درس گفت گیا زنان پیغمبرہ چن پیغمبرہ یہ درس گفت گیا بزو افار سگوانی خدمت کرا حضرت عمر فرمانی عشقتا شما مدینہ آیک ضعیفین جنین عاجزی حسن میں ارادہ کو کہ میں سر صبح بروشی بروشی خدمت آپ کروں لوگ بے روپوں آپ انتظام میں بکنو خوراک انتظام کروں میں مثلا چاشگاہ رفت ہوں میں چار پی سر میں کسی آتا شی خدمت انجام زیادہ کہیں اللہ عالم عید کے روچا مگو میں کم کی زوتر رو ساتھی زوتر میں آتا ہوں چار پتا شکار انجام جاتا دیگریا کہیں آبی چارا بات ہم نظام بارے نابی نائی ضعیف ہے روچا منگو میں ایک ساتھ ہی جلو تری ہوں ہنچو ہنچو ہر روچ تم چار پیسے شکار انجام بوتے گا ہر روچ میں ارادے کروں کہ یہ سوابا یہ جنین خدمت ہے من سبقت بگروں چی عید گران ہر وقت میں زوتر ہوں چار پیسر یا کی زوتر چمائی کار کتے ہوں یا سباہی منگو بامگا ہم روچ میں محل لے ہوں صوب نماز کہنا ہوں یہاں صوب نماز کو فوراں درہ دوں چمائی ستے ہوں ترہ میں شکار پیسے انجام گیتا یہ کہیں چو محل لے منگو بانگ دا سباہ بانگ نبوتا منی ہوں بارے عید کے سبا ہنک باغ نہ بوتا یا تو چارو پیسہ کاری انجام گرتا گا آخر آکے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ہو یہ ماہ 22 سال روز وفات ابو بکر شہادت ابو بکر صدیق ہیں شہادت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 22 جمادی جو ثانی ہوتا ہے جمعہ آندہ وقت اگرچہ 22 پنج شنبے آئندے ولی خوب جمعہ آفدہ مناسبت ہے چیزی بیان کرنے انشاءاللہ وقتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وفات ہو نو مشخص ہو کہ ایک اس کی خدمتانی کتا ابو بکر صدیق ہو با ان کی خلیفت المسلمین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قدر جامعے ضعیف و ناتوانانی فکر مندے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شما بارہ عائش کتا وقتی بھی وہیں صحابے تجار و متمول به عنوانشی که پیغمبر محبوبه این جنین بودا. آدگه از واجه هم دیان داد و دهش که تنگ دست مبا بی بی عائشه گشتر دیان. گوهر ذاتی عبدالله بن زبیر 6 سال حاکم و خلیفت المسلمین بودا، جامعه اسلامی خلیفه برحق بودا، مکه ای مقر حکومت بودا، بیت الله همایه تجدید بنا کو طبق عرضوی پیغمبر. بی بی عائشه گوهر چکی صحابی بودی حکومت دورانا امکاناتی فراهمی بی بی عائشه مگا ادگه صحابه چشاما حضرت معاویه رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف کیسا کیسا دینار درهم هدیه را دیان بی عائشه پانگا. مولدش چو گندم پیما کیسه دفع پچکره جنپ کا بی بی سریگا دیم دن نچاری سریگا ہوتی دیم آدن چود دیمان گر کا ادا که زر جنپا مولد خدمت گزار گوشی برو تاسی طبقی زر فیزو کهل کم بده گریبانا روچگین وقت بیگاها پا افتارا دبوجا ید درهمی ارنکا دیناری مساوی 10 درهمی 10 درهم یک دیناری اروچی ید دیناری نیستن که دب بوجی مولده بوشی برو چا خوش که نان نی دریگ مریگا تکی نان بر آپا بیسنی وری دریگن پرچه که آیا اشکتا ای حدیثا که بارها اسے جمعی من تقرار کنو مروچی تاریخ الخلفاء تها چه مسند ابو یعلای حوالی حدیثتوں کے ہمیں روایت اتقوا النار ولو بشق تمرہ کہ در کتب الصحاح بخاری وغیرہ تمام یہ تھا پیغمبر فرمائیں چه جہنم وطا نجات دی صدقہ بدے کہ جہنم آس پناہ صدقہ دادنے ولو یک خرما دانگی یک کلون تیئے یک کون کیئے یک دانے خرما دانے خرما کہ گئے دنگی مانی ہمشی نصف ہم بدی. امام سیوتیا به حواله مسند ابی یعلا موسلی به روایت صدیق اکبر یارت روایت حضرت ابو بکر صدیق ہم چه پیغمبر علیہ السلامی حدیثا بائی اضافہ نقل کا کہ پیغمبر فرمانتا ابو بکر صدیق فرمانی اتقوا النار ولو بشق تمرت چه آتش جہنم ولو بیک نصف خرمائی بی وطا نجات بدئی فانها تقیم العوج صدقہ شمی کجیانا شمی مشکلاتا شمی کارهایی که زندگی کجیهای زندگی شمارا نابسامانی های زندگی شمی صدقه روبراه کن راست کن. مردیه ملای پانگا واجد تایی دیده دلانچا میں بار دریائے راہ دیں ماہی گی کشان صدقه بده ماہی گی کشان ملا تایید نویسی دا 10,000 تومن شکرانه یه ندا مفت انتقاش دا ملا دا دعای کن خدا قبول مکن تایید زمین گا هیچ ندا تو منشو 800 میلیون لانچی دریاتو که دور داتا صدقه ندا و بانده غرق بی گرو پنچو تی سر بجانا فرمانی صدقه شمی مارا بیمه که تقیم العوج که جیها نابسامانی های زندگی شما توسط صدقه راست با رو به راه با و تدفع میت تسوء بدی مرگا چطور دور کن تصادف مرگا دور کن چطور نگهانی مرگا چطور دور کن فرد شدن از پشت باما چطور دفع کن دور کن مرگ های بدا انواع مردن های بدا از انسان صدقه دفع کن و تقاو من الجائع موقعها من الشبعان گرسنه دستا که کفی صدقه شدی که دست کفی آی سیر کند آیا آی راضی کند ممکنه که ثروت مندی بالاترین چیزی ازشی تو بده برای بی اهمیته ولی همی کم ممکن صدقه برای یک شدیگی یا خیلی ارزشمندین چقدر از تو تشکر کن چقدر دعای خیر کن و شما همی ضعیفانی دعای خیر برکت شما زندگی شما رزق وری شما را حور دیگ بی شما بهارگاه بی اگر نه همی ضعفای رسیدگی نکنگه عذاب به شکل قحطیه حدیثان سری آتا قحط سالی عذابی قحط سالی خشک سالی یک نوع عذابی امتحانی نہیں عذابی آزمائشی نہیں عذابی زکات درکنک ببی ابر ناید از پی منع زکات از زنا افتد و با اندر جهاد نماز باران نلوٹی دعا نلوٹی زکات اندر کا خیرات صدقہ بکا اور گواری نگواری وہ اسی کے چوشی گوارتی ما زکات ہم ندا حدیثا وہ گشتا لولا البهائم لم تمترو ای پمی گونگو داما خدا رحم کرتا پمی بی زبانا جانورا ضعیفا حدیثا یہتا شما انکم ترزقون بضعفائکم شما به برکت ضعیفان جامعه رزق دے اگلی چ خدا جان الصدقه تصد 70 بابا من الشر دیگه حدیثی آتا کہ صدقہ 70 دروازے بلا بر روی انسان بند کر خدا بزن این بلاها چونی بلاها ردو صدمت البلا ولو بمثل راس الطائر من الطعام صدمه بلایا بلاه تکرا بلاهانی دیم پان بکنی صدقیا ولو به اندازه سر پرنده ای ببی گنجش که سری اندازه ببی صدقی دی شما بلا حج ممکنه پیدا کن شما پچی تی دوری کن تیلان کی دن ما نقص مال من صدقه دیگه حدیثی اتا هیچ مال چه صدقیا ذریعه یا کم نبوتا یش صدقه مالا اضافه کن من گزارش رسی کشی سیتا هنو کدا رجب پیدا کن هنو گدا اوش تی زرنا خرج کنانا زیرا پیر کنانا لانچانی ماشین زورانا که این زرنا خرج کنی رجب ماه کیه همه مرد که دولا گوشتی رمضان ماه کیه مردم اوشتا رمضان نو که حلقه گندی روچک داری شی سر جهل کو گوشتی من نو که نچارم ای حیله شریک انگو خدایا همه قوم داود قصه یاد کنی دو هفته من بیان کو بچاری ایمالان سرشمه خدا اگه پیغمبر برکتا شما را بوسی نه مکن یه دولی نه افرادا دیگه بلا ہی سرا کاری یہ مالے گا حیلہ ہے کہ نہیں خدا تو زانے کہ تی بنمار تی پارگی رجبہ بوتا کہ تو رجبہ پیش ذرہ خرج کرے یہ رجبہ ما رسمی غلطی رسمی کہ مردم کشا رجبہ بعد زکاة بدے ناش اسی من بیان کرو انشاءاللہ زندگ بوتا پر شما ہر ماہی کہ تی بنمار چمودا شروع بوتا مالدار بوتا گے چمودا تو 52 تولا و نیم نقره قیمت صاحب بوده که هر محرم محبوطه یه دیگه محرمتی سال قبل بی تا حساب داشته که تو چه رجبه مالدار بوده که بلکه تو چه اولی براتا تی سال قبل تو اولی براتا رن ای زرن روی دیه زکاتان در واقع دیگه ماشین کنگه زکاتان زور زیرا پیر کنه لانچه یه لانچ بجاهر نرسی یه تی ماشین بجاهر سر نبی اولا تی سال ابتدا شروع کن چه کجا تو پول دار بوده که تشتیس بده مشخص بکن شوال بوتا تی سال شوال پتا قبل بھی رمضان بوتا رمضان قبل بھی ذوالقعدہ بوتا ذوالقعدہ قبل بھی حج نے رجب نے اگر تو تی سال محرم پورا بوتا تو تاخیر کرے محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول جمادی الاخر رجب هفت ماہ بے تاخیر تو زکات دے گے بعد تو هفت ماہ قبل ہم محرم زکات بداتے ہیں ہنو تو دل واشکتا کہ رجب زکات ماہ ہے میں ذرہ پیسہ خرج کروں اگر محرماتی سال قبل بوتا تو یہ زکاتان زور اگر ماشین کنے گئے ہوا بی بی آشیا فرمائی آ مالی کے زکات گنائی قاتل بھی آ برباد بھی اور آ شخص پنچان وطی سرا بھی جند وکسا ملامت مکا یہ ہما زکات ہر مالی اخور بھی آ مالا وار تو تباہی کنز میں نیوا چونکہ ناسور ریشی سرطان ریشی کے آزائی دریئے ورانی کنز میں نیوا اگر ان دکتوری بوری دور دا دخلت امرأة شلاء على عائشة یہ روچی جنینی بی عائشة صدیقہ خدمتا یا دست شلاء دست فلجا بی بی اجو اس کو کہ تی دست پچی فلجیں تی دست پچی شلیں شلیں دستی پرچے مندے دستی ویلیں کارنکا جنینی جو اس کو مجھتی بلے منی پیت صاحب خیرات و صدقہ بوتا بله منی مات شوم می بوده بخیل می بوده بری یادا منی ماتا یک کهنگی پوچی پشکی جنین یادا تا برای کتا کهنی جرین گوده و یه روشی یا تکی پیگ چربی یک گو سپند خشکین یا چونده داتگی یک گریبی ها. بس چی ما تا صدقه منی عمره همی بتنندوین. یک شبی من وابدی ویتی ما تا میدان محشرین قیامتین منی ما تا بدن جاندرین لختین فقط یک درتگی گودی آلکی شرمگاه شرمننگ سرا پوشک بودتا یہ ہما جرو کے داتگی صدقه اکتا دنیا و یہ دی مم چارے یا پیگی شربی چنڈی دستے نی ہمشیا چٹ گئے ہمشیا چٹی زبانی درہتا تن نی گئے چونے من مات ترہ گوشی من تن نا کوشت پھر تی آب درگی جبن بدے من میدان کو یہ دیم آدیم رفتوں تا آخرہ من یا جشار حوزی حوز سرا یک انسانی نورانی رشتہ آپ دا مردمانا من یک لیوانی آپ پچ گئے آپوں پچ گئے بہت دم ماتا من گو من ما بزو آپ بار ماتا آپ وا ہمیں وحدی یک غیب آوازی میں اشکو چھے غیب آوازی یا وابتا گندگو کہ گوشتی کے ہر کسا یہ جنین آپ داتا خدا آئی دستا شلب کر ہمیں حیبتا توارے من پد رہے تن چوابا من دست شلب یہ ہمارا شلی منا گو نہیں گوشتی بری آیان کے در مکتب پیغمبر تربیت ہوتا کہتا حضرت عائشہ یا آپ ام صدقہ دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بارا اقوال گوشی بہر مسکینی دلاش آنگون سو با یهودی چادر خود را فروخت برای یک مسکینی خاطرہ بی بی فاطمہ اوتی چادر بہا کو چادر کیوں تے حجاب رگاہت بکا ہمیں چادر بہا کو تو برای مسکین خرج و نفقہ یا خرج کو صرفی کو یہ مکتب پیغمبر ہے شاگرد و اولاد و فرزند و دختر و زن و یار و اصحابتن که هر درسی که آنی آقای با انداتگا با دل و جان آیش نقش کو تگا دل دا و او دا قرآن تعلیمات آنی دیماتن که اللہ فرمانی یمحق اللہ الربا آچیزی که شما وسیله ترقی مالی زانی با سوداهای ربوی خدا آن نابود که و یرب صدقات برعکس خدا صدقیانا رودینی ہنچکو آکشاورز مثال من جا حدیث آیاتا شما صدقیا به دست فقیر که دهی اولا خدای دست دیمائی سبحان اللہ فقیر دست دراج شما صدقیا دراج اشعرے کے لئے شہاری آئینے مگا پیسر خدا دست دیمائی دا خدای دست ایروی خدای تحویل گیری شما پدا اللہ تعالی شیر رو دینی ہمچنان که شما وطی کر رگا مادیانے اسبیه اولاغیه کرگو کا یا شنے کا پسے چطور رو دینی شیری دی تربیتی کنی رسیدگی کنی کاہی دی تا بلاہی پاچنی بھی بلاہی سواری اسبی بھی مزنی زبردستین اولاغی بھی قابل استفادے ہیں خدا ہمیں پہ میشے میں کم مکی صدقیا تربیت کا رو دینی رو دینی رو دینی تی تا انکی قیامت روچا با اندازہ کوہی شمارائی اجر سواب عطای فرم یرب الصدقات خدا صدقه یانا بالای با نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اگر احد کو ببوتیں تلاح بی من در راہ خدای خیرات کنو اگر چنانچہ به اندازہ ای درخت تاکو کنتگا منا ضرب بی درستان من در راہ خدای دیوں ہج وقتی حضرت زبان مبارکہ لا نیحت ما قال لا اللہ ابو سیری فرمانی ما قال لا قط الا فی تشہده لولا التشہد کانت لا نعمو نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز یہ ہمارا شعر مانا ہے نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر بوقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمیتا اگر لا الہ مبوتی پیغمبر زبان اللہ نبوتا حجبان نا نبوتا ہمیشہ نعم بوتا بلے یہ روچی جنین یہ پیغمبر خدمتا چادری گونی تھی صحابہ فرمانا آئیے تازہ گواپ ہے آثار ظاہران کے نوکی آئیے بوکش ظاہران ہوتی گواپتا اوشی یا رسول اللہ میں ہوتی دستا یہ پارچا گواپتا من آرزو بتا کہ ترے بدیوں تو اشیا بپوشے نبی علیہ السلام قبول فرمانی حدیعہ واجہ قبول کو واجہ آ مجلس برخواست بو شور لوگا تشریف بو بزن واجہ احتیاج ہستے شیئے واجہ ازار انی شلوار بدل واجہ ہمیشہ لانکی لونگ بستا واجہ اوتی لونگ کو بستی کمر مبارک شلوار بدل لکو واجہ بستی دیکھ مجلس یا کو واجہ ہے ہمان اشتگتے ہیں یک صحابی یا گوے واجہ یہ سکین شر نہیں پار چاہیے اگر تم منہ لطف کرتے ہیں منہ بداتے ہیں کاش تم منہ بداتے ہیں شیعہ واجہ گا خیل خو واجہ پادا شل وگا اوزی کو پادا ہوتے ہم اکدیمی کوہنے ازاری بیس سلام کی گا یہ نوکینی زورت پہتی برابری کو یارتی ہم صحابی دا اید کے صحابیان ملامت کو صحابیان وشتش کے تو زانتا کہ پیغمبر ہچ کسے درخواست رد نہ کا کسی چھ پیغمبر چیزی بلوٹی تو بی بی پیغمبر رد نہ کا دن تھی تو زان ہم کے پیغمبر اب یہ لانکی کا وطا احتیاج ہستے ہیں واجاو تھی ازار مبارک شلوار کو تگشیا تو پرچی بلوٹی تو زان واجہ احتیاج ہے ملامت شکو آئی اگوہ شما نظامی من پہ چھ خاطرہ لوٹتا من لوٹتا کہ اسی پیغمبر مبارکی بدنا لگتا من میرو مشیہ کفن کروں ہوتی میں نے کفن بھی یہ چاہ دے صحابی فرمانی کہ فکانا کفن ہو خدای آرزو پورا کو ما زندگتین آ صحابی مورت و ہمیں چادر آئیے کفن کرنے گو کہ واجہ جسم مبارک لگتا گیا اشار فرمانی کہ نرفت اللہ بزبان مبارک شرگز مگر بوقت اشہد اللہ الہ الا اللہ ہمیں اللہ الہ الا اللہ کے خدای مقابلہ دیکھ الوہیتا نفی کن کہ دیکھ خدا نہیں بجز اللہ برحق میں خدا اشہد اللہ الہ الا اللہ ہمیں وقتی پیغمبر دہان مبارکہ زبان پاکا پاکی زیا زبان اطہرہ لا یہتا لا الہ الا اللہ اگر نہ دل وقتا پیغمبر لا دپا نبوتا مبارکینا ہمیشہ نعم ہر کسا چیزی لڑتا بلے بفرما بزو روچی منو ہر کسی کے این نبی پیروی دعوائی کنی از این نبی زن و دختر و فرزند و صحابہ و یاران محبت دعوائی کنین مشمع جامعہ تا مبوتی یک مستمندی با اس سرمایہ ہائی گزافی کے مارا گزارش در دستیں بعد میں محیط جامعہ تا بدون طلبہ باید پولدار دم در ہر مستمند برفتی کہ ترہ چھ نیاز ہے آئی نیاز برآوردہ بود خداوند مطالبو تو فضل کرم ای ارزشانی درک کنے گے شان ارزش ہیں در واقع یک روچی یہ پیغمبر فرمائے کہ زکاة دیوک زکاة زوری تری پہکی ملکا کسی تحویل نہ گری ممکن ہے بعض جہاں شہمات بلگی تھی یکی گمان کشی بلکہ غریب زکاتہ بزود شاپی تی شاماتی دبا تی پتے نو کرو گدا منو برو تی پتے بدے بازی جہرو نرم ترین جواب ہے کہ عشقوں مشی زی اگر تو بیارتی من زورتا گا من احتیاج ہستا بل مرو چی خدا عوت من داتا یہ وقتی یہ زمین ات خزانہ اندر کا فقیر نمانی مرا زکاة دیو کہ تری تری ہچ کجا زکاة تحویل کس نگی دی مرو چی شمار چاہل کے نہیں زکاة دے گا یہ روچی یہ کہ خدا بندہ اللہ تو بندہ اور پاک سیر کا یک فقیری نمانی کہ شما زکاة بھی دے آر چاہل کے نہیں زکاة زور یہ ارزشان احیاء ببا وقت یہ ارزش احیاء ببا در مقابل یہ پورا ہے ہن گفتی کہ ما شنی آمار ارقام اشکنے شنی آثار گندی ہوتی جامعہ پول داران تا انسان بدن مود بدن سر راست ما یہ پولا چھتو حساب کا یہ پولا چھتو جمعوری کا چقدر بودی زندگی سی امیدوار ہیں جامعہ تا فلات لنگ نابینا ضعیف مستمن در ماندہ ابن السبیل راہ تا ماندہ بدون کرایہ بیمار بدون علاج افتادہ آهن علی کشی انسان های مقروز و کم دست راس سیر بار قرض آهن علی کشن هیچ دردی هیچ آهی از ایاها به من پولدار نوعی دلا اثر ایر نکن آخر کدی ما بیدار بین چون در ما صدقه به عنوان یک ارزشی مطرح نهیم انفاق به عنوان یک چیز ارزشمند مطرح نهیم اگر دهی هم گوه منتی ایر کنی از طرف سرا گوه حقیر زان این طرف ها نه حقیر مزان بلکه ممنون ببوایی که تی خیرات از زوری قبول کن خدا از الجلال جل شان و ای ارزشان در ما احیا بکن و ما را اشانی پاسداری و اشانی قدردانی توفیقا اناد بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.